arī kāda lieta, ko es gribētu pastāstīt. Tā tad vairāk liecība ir nevis par kādām praktiskām lietām, bet tā ir tāda liecība par tāds pārdoms, kas raisījās manī vakardien bija pie mums ciemiņi, bija viens ciemiņš atbraucis, sievas, var teikt, bērnības draudzene un vēl joprojām laba draudzene. Un man raisīja pārdomas tās lietas, jo mēs kāds 3 stundas bijām, viņi ciemojās, un tas viss, tas vakars izvērtās patiesībā par tādu vienu lielu liecību, un mēs daudz dalījāmies un stāstījām par tām lietām, ko Dievs mūsu dzīvē darīs, un mums bija dažādas diskusijas, un viņi arī stāstīja par viņi ir atvērts tā kā Dievam, bet tās lietas, ko mēs runājām, man atsauc atmiņā pavasar, kad mēs bijām Sabilē, Rājus arī bija, kad mēs bijām žēlsirdības misijā, kad mēs runājām ar cilvēkiem, mēs braucām pie viņiem, evaņģelizējām, devām pārtikas pakas, apģērbas, un mēs stāstījām par Dievu, un tad mēs sapratu īstenībā, kad te pat mums apkārt ir cilvēki, kuriem ir ļoti nepareizs priekšstats par to, kas ir Dievs, kas ir kristietība, ka cilvēki ļoti cilvēkiem nav, viņi vairāk uz kristietību skatās kā uz baznīcu, un nevis kā uz dzīvo Dievu, un man ir kāda rakstvieta, ko es gribētu jums nolasīt, tā ir no Pāvila, 2. Pāvila vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, no 2. Līdz 5. Pantam. 2. Pāvila vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, no 2. Līdz 5. Pasludini Dieva vārdu, uzstājies laikā, nelaikā, norāji, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Amen. Un tā vieta par šīm, bet piegriezīsies pasakām. Mēs runājām par patiesību, un mēs diskutējām par patiesību, un pasaulē ļoti tāds, šobrīd tāds ļoti, nu, daudziem cilvēkiem ir tāds uzskats, ka ir dažādas, nu, ir vairākas patiesības. Mēs diskutējām par to, kad vai ir tikai melns, vai ir tikai balts, ne, ka ir tikai melns un balts, viņi teica, kad ir arī pelēks, ka patiesības ir dažādas, bet es priekš sev tā domāju, kas ir mana patiesība, kas ir manas lietas, kas ir tās pasakas, varbūt, kurām es mēģinu rast kaut kādas izskaidrojumus bibliskām lietām, pievalkot lietas, kas nav no Dieva klāt, un tad viņas veidojas par pasakām. Un es atgriezos pie tā, savās pārdomās, kad visās lietās mums jābūt ļoti, ļoti radikāliem. Mums, ja Dieva vārds saka, ka ir patiesība ir tikai viena, tad viņa noteikti arī ir tikai viena. Jūs taču ticat tam, vai ne? Un es pārliecinās to, ka Dievs ļoti, ļoti skaidri nopadefinējis to, kas ir labs, kas nav labs. Un kad mēs šīs, ar šo meiteni runājām par šīm lietām, tad es sapratu, ka mums kā latviešiem daudzas lietas, kas nāk no mūsu it kā identitātes, mūsu nācijas, tautas, no mūsu patriotismu, ka tās lietas ļoti ir ļoti savijušās baznīcās, tradicionālās draudzēs, un arī tās lietas, ko viņi padalījās par mācītāju, viņi tā kā ir studenti korporācijā, un viņiem arī noteikti tā kā korporācijā tie, nu, jūs zināt, ja studentiem ir korporācijas, viņiem arī tāda dievkalpojuma, un viens no tiem korporācijas tiem biedriem locekļiem ir arī mācītājs, pie kā arī notiek dievkalpojuma, tad man ļoti izbrīnīja tā lieta, kad viņi teica, kad sirdi pret šo mācītāju atvērtā lieta, ka viņš pateica, ka kad tas mūsu mantojums, folklors, tā ir mūsu identitāte, un tas nav nekas slikts, ja mums mājās ir ūsiņi, jumīši, nu viss šīs lietas, ka tas ir pilnīgi normāli, kad, nu, un tad man liekas, wow, tad kas ir šis evaņģēlijs, ko sludina mācītāju, un kas ir šīs pasakas, un Dieva vārds, un Pāvils, tas vienkārši šorīt, ko es atvēru, tad bija šī rakstvieta, ka jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, ko Kristus mums ir devis, bet uzkraus sev mācītājs pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Tas ir tik brīnišķīgi un tā pārsteidzoši, kad tev ir bijis kāda situācija, un tu atver Dievu vārdu, un tev vienkārši melns uz balti ir uzrakstīts, ka pienāks tas laiks, ka tā būs, un ka tas viss tiks svīts kopā, un tiks meklēts kaut kāds tā pelēkā patiesība, kaut kas pa vidu, bet Dievs vārds saka, pasaks. Tā kā es gribu jūs iedrošināt, ticiet Dievu vārdam, atmetiet tās lietas, kas nav no Dievu, varbūt tās ir radikālas. Jo tagad mēs ar to meiteni runājām, viņa teica, kā tas tagad ir? Man tās visu vecās lietas ir jāatmet? Ha, tur taču ir daudz arī labas lietas. Vai Dievam tas ir labs vai nav labs? Es viņai iedevu dvēseles spoguli, ziniet, jā, kur ir 10 baušuļi, un zem katru baušuli ir kāda 11 jautājumi par tām lietām, ka paskaidrots, ko tas izskaidro. Es ļoti ticu, mēs lūksim par viņu, lai viņi ejot šiem jautājumiem cauri, kādas lietas arī saprast, un Dievs uz viņu runāt, jo lai kā mēs arī varētu cilvēkiem stāstīt, kas ir labs, kas nav labs, es ticu, ka tikai Dievs dara darbu pie mūsu sirdīm, un Dievs tikai var izmainīt mūsu sirds. Ko mēs varam darīt? Mēs varam darīt evaņģēlijas darbu, ko Dievs mūs aicina darīt. Tā kā slavu Dievam un lasiet, studējiet Bībeli. Es esmu sapratis, ka man vairāk jālasa Dieva vārds ir. Es ticu, ka jums arī vajadzētu vairāk, ne? Nu tā, paldies jums.